بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبيه ومصطفاه الكريم وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. اللهم صل على سيدنا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ชุดนี้จะการอธิบายฟิล์มอะไรแน่มีเรื่องเสียงเรื่องน้ำไม่มีเสียงข้างบนมีไหมข้างบนมีเสียงป่ะขนาดทดลองแล้วนะทดลองได้ยินนะผู้หญิงได้ยินนะตรงกลางแต่ที่นี่เนี่ยยังไม่ได้เปิดยังไม่ได้เปิดหรือเปล่ายังไม่ได้เปิดฮะตรงนี้ที่นี่ยังไม่ได้เปิดยังไม่ได้เปิดลำโพงหรือเปล่ามาละที่นี่นะที่นี่นั่นใช่นี่นั่นมายังข้างบนมายังข้างบนเกิดมายังข้างบนให้ดูข้างบนเงี้ยไม่ดังข้างบนนี่เขาเรียกว่าเปิดยังชินะชินะชินะได้ยังชินะข้างบนได้ข้างบนชินะข้างในสายอะไรข้างบนนี้ใช่นะถ้าไม่ดังข้างบนก็ต้องอยู่ที่ลงข้างหน้าที่ลงจะแพงอ่ะเกิดเนื่องจากทัศน์ชี้อายะ258 259จนถึงอายะ260ซึ่ง3อายะนี้ได้พูดถึงประเด็นเดียวค่อนข้างเนื้อหาคล้ายๆกันเป็นเนื้อหาเดียวกันอันก็คือเรื่องในชั้นภาพของอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาในการฟื้นคืนชีพในวันเกียร์มะซึ่งเป็นตัวอย่างและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในยุคอดีตสมัยบรรดานบีและรอซูลบรรดาประชาชาติยุคก่อนอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ได้เล่าบอกไว้แก่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็เป็นการยืนยันในคำสัญญาของอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ว่าพระองค์นั้นทรงสามารถฟื้นคืนชีพมนุษยชาติทั้งหลายอีกครั้งหนึ่งซึ่งชีวิตของทุกสิ่งทุกอย่างยังขึ้นอยู่กับพระอำนาจของอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى โดยที่ผู้ศรัทธาจำเป็นต้องเชื่อมั่น และไม่อนุญาตให้สงสัยหรือเคลงใจประการหนึ่งประการใดในเรื่องนี้เพราะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับอาคีดะห์และเรื่องที่เกี่ยวกับหลักศรัทธาที่ผู้ศรัทธาต้องเชื่อมั่นได้พูดถึงเรื่องการโต้เถียงระหว่างท่านนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามกับกษัตริย์อันมรูดซึ่งเป็นกษัตริย์สมัยอาณาจักรบาบิโลนหรือบาบิลแห่งประเทศอิรักหรือเมืองอิรักซึ่งเป็นที่กำเนิดเมืองกำเนิดของท่านนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามการโต้เถียงระหว่างท่านนบีอิบรอฮีมกับกษัตริย์นั้นรู้กันในประเด็นนี้แหละประเด็นเรื่องเดชานุภาพของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในการให้ชีวิตแก่คนอื่นหรือให้คนอื่นนั้นเป็นและตายเรื่องที่สองก็คือเรื่องคนยุคก่อนที่เกิดคำถามเกี่ยวกับการที่ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสามารถคนฟื้นชีพผู้ตายเมื่อเขาได้เห็นเมืองหนึ่งซึ่งล้มเหลวแล้วก็ประชากรของเมืองนั้นได้ประสบความหายนะจึงเกิดความแปลกใจว่าโดยแน่นอนแน่แท้แล้วว่าอัลเลาะห์นั้นสามารถที่จะฟื้นคืนชีพมนุษย์ทั้งหลายแต่ก็เกิดคำถามว่าจะฟื้นคืนชีพอย่างไรเราก็ให้ได้เห็นเดชานุภาพของพระองค์ในมหัศจรรย์อย่างหนึ่งคือการที่ให้คนนั้นซึ่งมีหลายทศนะหนึ่งบอกว่าเป็นนบีซึ่งหนึ่งสมัยบรรดาอิสราเอลบางทศนะบอกว่าก็เป็นคนธรรมดาอย่างเราสุภาพนั่งวัวตาลาได้ให้หลักฐานหรือสัญญาณเกิดขึ้นหน้าสายตาของเขาเพื่อเป็นฐานยืนยันในชั้นพระองค์อัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาและอุทาหรณ์ให้แก่คนที่อยู่ในยุคนั้นจึงให้คนเหล่านั้นได้ตายไปร้อยปีและฟื้นคืนชีพเขาอีกครั้งหนึ่งพร้อมสิ่งต่างๆที่เป็นสิ่งแวดล้อมเช่นอาหารและภาชนะของเขาที่ได้เกิดการเปลี่ยนแปลงแล้วเวลาห่างไกลที่ได้ผ่านพ้นไปก็ไม่เป็นอุปสรรคสำหรับอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ที่จะให้ฟื้นคืนชีพกระดูกเนื้อแล้วก็สิ่งที่มันสูญสลายจากป่าหน้าของเขาซึ่งเป็นลาในฟื้นคืนชีพอีกครั้งหนึ่งต่อหน้าสายตาของคนเหล่านั้นวันนี้ก็เป็นเหตุการณ์คล้ายๆเหตุการณ์ที่สำคัญที่ระบุขั้นต้นก็คือเหตุการณ์เกิดขึ้นกับท่านนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามในยุค260พี่น้องให้จดจำไว้ว่า3อายะห์นี้ได้อ้างหลักฐานเกี่ยวกับเดชานุภาพของอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ในการที่อัลลอฮฺนั้นจะให้ชีวิตกับคนอื่นให้ชีวิตแก่สิ่งอื่นให้สิ่งอื่นนั้นเป็นหรือตายจึงเป็นตัวบทสำคัญที่จะตอบโต้คนสองประเภทประเภทแรกคนที่ปฏิเสธอัลบาสคือการฟื้นคืนชีพอย่างสิ้นเชิงไม่ยอมรับเลยว่ามีการฟื้นคืนชีพก็หมายรวมว่าไม่ยอมรับในวันเกียรติจะมีประเภทหนึ่งซึ่งยอมรับในวันเกียรติยอมรับในวันฟื้นคืนชีพแต่เขาบอกว่าวันเกียรติหรือวันอัลบาสวันแห่งการฟื้นคืนชีพเนี่ยมันฟื้นคืนชีพมิติเดียวคือฟื้นคืนวิญญาณวิญญาณอย่างเดียวที่จะคืนกลับมาแต่รูปร่างร่างกายวัตถุนั่นน่ะสลายไปแล้วก็แล้วกันแล้ววันเกียร์มาที่จะฟื้นคืนมานี่นะก็คือวิญญาณดวงวิญญาณของมนุษย์เท่านั้น ความเชื่อนี้เป็นความเชื่อของนักปราชญ์หรือพวกเฟลโซฟีที่ได้รับปรัชญาของกรีกแล้วก็มานับถือศาสนาอิสลามหรือพวกมุสลิมที่ไปเรียนปรัชญาของกรีกซึ่งปรัชญาของโบราณของสมัยกรีกเนี่ยเขารับไม่ได้เรื่องนี้เรื่องชีพเนี่ยมันไม่ขึ้นกับปัญญาไอ้ที่ไม่ขึ้นกับปัญญาเนี่ยเขาก็ไม่รับแล้วก็มีคนที่เอาปัจจัยเนี่ยมาบรรจุในลัทธิของเขาก็มีหลายกลุ่มอันที่เช่นกลุ่มชีอะห์บางกลุ่มกลุ่มชีอะห์บางไม่ใช่ชีอะห์12อิหม่ามไม่ใช่มีชีอะห์ก็เรียกชีอะห์บาตินียะห์ชีอะห์7อิหม่ามชีอะห์7อิหม่ามพวกกอรอมิตองแล้วก็บางกลุ่มเรียกว่าชีอะห์สายจัดอาจารย์ชีอะห์12อิหม่ามถือว่าพวกชีอะห์กอรอมิตองพวกชีอะห์7อิหม่ามนี่เขาถือว่ามุรตัดเขาว่ากันเองนะซึ่งความเชื่อนี้มันก็ซึมซับไปในอุดมการณ์ของคนที่ยึดมั่นในลัทธินั้นแล้วปรากฏว่าความเชื่อนั้นกลายเหมือนเป็นวัฒนธรรมของกลุ่มดังกล่าวเมื่อสมาชิกลัทธิดังกล่าวได้ปรากฏตัวในสังคมซุนนีสังคมซุนนีเขาก็ได้เผยแพร่แล้วก็นำความเชื่อดังกล่าวมาบรรจุในผลงานของเขาแม้ว่าจะเป็นบทความแม้ว่าจะเป็นคำแปลอัลกุรอานก็ตามความเชื่อนี้ก็ได้ซึมซับไปกับการเผยแผ่วิชาการทางวิชาการที่ฝ่ายซุนนีได้มาสัมผัสกับความรู้ของกลุ่มเหล่านี้ว่าการฟื้นคืนชีพของวันกิยามะห์เนี่ยไม่ใช่การฟื้นคืนชีพของรูปร่างของมนุษย์มันเป็นการฟื้นคืนดวงวิญญาณอย่างเดียวฉะนั้นอายะห์ต่างๆในคุรานที่จะพูดถึงเรื่องการฟื้นคืนชีพเนี่ยก็ต้องตีความเพราะจะสื่อให้เข้าใจว่าอัลลอฮ์จะฟื้นคืนชีพกระดูกและเนื้อและรูปร่างนี่จะรวมอีกทีหนึ่งจากเดิมรวมอีกทีหนึ่งเป็นมนุษย์อีกครั้งหนึ่งอายะห์ที่จะสื่อความหมายนี้เนี่ยก็จะตีความก็คนแรกที่ได้มีความเชื่อนี้แล้วก็ซึมซับไปนี่นะชีคญะมาลุดดีนอัลอัฟกานีเดิมเป็นชีอะห์และมีหลายทัศนะของบรรดานักวิเคราะห์ทางประวัติศาสตร์เขาบอกว่าคนนี้มีความเชื่อทางปรัชญาที่คล้ายๆพวกชีอะห์บาตินียะห์หรือพวกอิหม่ามเจ็ดเนี่ยแต่ตัวเองปรากฏตัวในสังคมซุนนีมากกว่าและเนื่องจากว่าคนคนนี้ชื่อจามาลุดดีนอัลอัฟกานีเป็นคนอัฟกานิสถานนะคนเหล่านี้ได้อพยพไปทั่วอาณาจักรลูกมุสลิมซึ่งเขาได้เกิดในยุคคิลาฟะห์อุสมานียะห์ก็ประมาณคริสต์ศักราชหรือศตวรรษที่19คริสต์ศักราช29นะอายุ200ปีแล้วจะมาลุกเบียร์อัฟกานีเนี่ยเขาได้นำความเชื่อเนี่ยความเชื่อที่พื้นฐานมันคือปรัชญาคือฟันสัตว์ไฟลิซูฟีและการตีความอัลกุรอานก็เป็นเรื่องปกติยิ่งกว่านั้นจะมาลุกเบียร์อัฟกานีได้เกิดในประเทศอัฟกานิสถานและเข้าไปคุกคีกับบรรดาผู้นำประเทศบรรดากษัตริย์มุสลิมเช่นที่อินเดียอิหร่านอิรัก ยุคนั้นนะครับคือยุคจักรวรรดินิยมซึ่งทั้งกำลังทัพของประเทศฝรั่งเนี่ยกำลังยึดดินแดนของมุสลิมทีละชิ้นทีละชิ้นพร้อมกับการบุกรุกทางปัญญาทางวัฒนธรรมจักรวิชากะจุดอ่อนที่สุดที่โลกมุสลิมได้ประสบในสงครามทางความคิดนะจุดอ่อนที่สุดคือการโจมตีอาคีดะของมุสลิมด้วยปัจจัยจามาลุดีนอัฟกานีนึกว่าตัวเองเป็นวีรบุรุษของโลกมุสลิมที่จะมีความสามารถตอบโต้พวกวรรคดีพวกนักคิดนักวิเคราะห์ตะวันตกที่มักจะโจมตีอาคีดะอิสลามียะจากจุดนี้ปัจจัยคุรอานนี่พูดอะไรเรื่องมันเหมือนนิยายอะไรมอดิจาร์เรื่องมอดิจาร์เรื่องมหัศจรรย์อภินิหารเนี่ยมันเหมือนนิยายปรมปราจะมาเรียนอัฟกานีก็เป็นคนที่ศึกษาปัจจัยและสอนปัจจัยก็เลยเขียนหนังสือย่อนี่จะโดยมีตอบโต้ชาวตะวันตกเนี่ยเรื่องนี้ไม่ใช่คุรอานนี่เป็นคำพีของมนุษยชาติและคุรอานนี่เป็นคำพีที่ปัญญาชนทุกสมัยนี่สามารถรับได้และเอามาเป็นธรรมนูญแห่งชีวิตได้เอาละนี่ละไอ้เรื่องนี้ไอ้โอ้นี่เรื่องอันนี้เป็นอุปมาที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ยกขึ้นมาเนี่ยจะได้ทุกสมัยได้เกิดปัจจัยได้เกิดอุทาหรณ์ให้แก่เขาอันนี้คือรากฐานของแนวอธิบายความหมายคุรานที่อุลามะเขาเรียกว่าประเภทเตซีรรัมซีคือประเภทอธิบายความหมายคุรานโดยยึดหลักอุปมาและเปรียบเทียบทุกสิ่งที่ไม่กินกับปัญญานี่นะรัมซีเป็นอุปมาเป็นตัวอย่างลูกศิษย์ของจามาอิยะฮ์อัลกอนีคือมุฮัมมัดอับดูเป็นได้รับตำแหน่งสูงที่สุดที่รับในชีวิตนี่ก็คือมุฟตีประจำประเทศอียิปต์สมัยอียิปต์นั้นเป็นอาณาจักรแล้วก็เป็นอาณาจักรและแต่ก็เป็นเมืองขึ้นของอังกฤษเขาก็เคยเป็นมุฟตีและเคยสอนที่มหาวิทยาลัยตอนนั้นยังไม่ได้เป็นมหาวิทยาลัยแต่ยังเป็นมัสยิดสถาบันการศึกษาที่อัลฮัดเนี่ยเพียงเป็นมัสยิดยังไม่ได้เป็นมหาวิทยาลัยรูปแบบเดิมปัจจุบันเขาก็สอนที่มัสยิดย่ามีอัลฮัดนี่สอนวิชาบาลาฆะสอนปัจจัยตัลซะฟะและสอนความหมายอัลกุรอานความคิดของจามาลุดดีนอัฟกานีถูกสืบทอดให้กับมุฮัมมัดอับดุลเพราะเป็นชิดเอกของเขาจุดประกายที่ทำให้ความคิดนี้เนี่ยกระจายไปทั่วโลกมุสลิมเพราะจะมาลูกเดียวกันนี่แต่มุฮัมมัดอับดุลเนี่ยมาอยู่ที่อียิปต์เขาก็ได้ก่อตั้งวารสารฉบับหนึ่งวารสารนี้จะพูดถึงการฟื้นฟูของโลกมุสลิมการเปลี่ยนแปลงแล้วก็ส่วนหนึ่งที่เขาโจมตีก็คือจักรวรรดินิยมอันนั้นตอนนั้นอียิปต์ก็เป็นเมืองขึ้นของอังกฤษก็ได้เนรเทศทั้งจามาลุดดีนอัฟกานีและมุฮัมมัดอับดุลไปอยู่ที่ฝรั่งเศสอยู่ที่ฝรั่งเศสเนี่ยเขาก็ได้ตั้งวารสารอัลอุรวะตุลวุสกาเนี่ยจำได้ไหมอุรวะตุลวุสกาฟะกอดอิสตันชักบิลอุรวะตุลวุสกาความเชื่อพูดถึงก็พูดถึงเรื่องอิสลามเรื่องศาสนาแต่แนวปัจจัยของจามาลุดดีนอัฟกานีและมุฮัมมัดอับดุลได้เผยแพร่ในวารสารเล่มนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งความหมายอัลกุรอานก็จากนี้นะครับเริ่มมีแนวคิดเกิดขึ้นในโลกมุสลิมทั้งหมดเลยแนวปัจจัยเนี่ยใครที่ออกมาอธิบายความหมายอัลกุรอานก็เลยมีความคิดนี้ การที่ความมันกุรอานแบบเนี้ยเกิดขึ้นก่อนที่มุฮัมมัดอะลีลาฮูรีได้พิมพ์หนังสือความหมายอัลกุรอานแปลภาษาอังกฤษซึ่งเป็นผู้นำลัทธิอะห์มะดียะห์หรือกอดิยานียะห์มุฮัมมัดอะลีอัลลาฮูรีและความคิดของญะมาลุดดีนอัลกอนีกับมุฮัมมัดอับดุลก็เกิดก่อนความหมายอัลกุรอานของอับดุลลอฮ์ยูซุฟอาลีซึ่งเป็นชาวอินเดียสองคนนี้เป็นชาวอินเดียทั้งมุฮัมมัดอาลีอัลลาฮูรีและอับดุลลอฮ์ยูซุฟอาลีและมีความหมายอัลกุรอานอีกเล่มหนึ่งแต่ผมไม่มีของมุฮัมมัดอัสซัดเป็นชาวยุโรปคนหนึ่งเดิมนี่เป็นชาวยิวพอรับศาสนาอิสลามก็ได้อธิบายความหมายกุรอานเป็นภาษาอังกฤษเช่นเดียวกันสามเล่มนี้นะครับได้รับความนิยมจากชาวฝรั่งหรือมุสลิมฝรั่งที่รับอิสลามหรือมุสลิมเดิมที่ศึกษาความหมายกุรอานโดยภาษาอื่นนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มมุสลิมในประเทศต่างๆที่ใช้ภาษาที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษนะครับอย่างประเทศไทยตั้งแต่ราชการที่หนึ่งตั้งแต่มีมุสลิมเริ่มเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรไทยและเริ่มมีมุสลิมพูดภาษาไทยเพราะแต่ก่อนนู้นไม่มีมุสลิมพูดภาษาไทยแต่มุสลิมที่เข้าเมืองไทยก็ก่อนราชการที่หนึ่งสมัยวิทยาสมัยมีแต่ตอนนั้นยังไม่ถือว่ามุสลิมยังไม่ถือว่าเป็นประชากรไม่ถือว่าเป็นกลุ่มใหญ่เริ่มมาในตั้งแต่ราชการที่หนึ่งนี่มุสลิมเริ่มเข้ามาโดยเหตุหลายเหตุนะหลายเหตุมุสลิมเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรไทยและใช้ภาษาไทยพอก่อนหน้านี้ก็มาลายูทั้งนั้นภาษามาลายูก็กี่ปี300 ปีไหมสามร้อยกว่าปีเมื่อ300 ปีไม่มีความหมายอัลกุรอานโดยภาษาไทยถึงปี2516ก่อน2516เนี่ยไม่มีความหมายของภาษาไทยเอาแล้วพูดใช่ไหมถ้าสถาบันโต๊ะครูที่สอนศาสนาอิสลามมันส่วนมากนะครับเขาก็จะใช้ความหมายกุรอานภาษามาลายูส่วนมากของมาลายูเนี่ยก็จะแปลมาจากภาษาอังกฤษส่วนมากเขาก็จะใช้ตัฟซีรุลเจลาไนเจลาไนก็เป็นตัฟซีรเป็นความหมายสังเขปชมุกมากนะครับของอิหม่ามเจลาลุดดีนอัลมุฮัลลาابن المحل ابن جلال الدين المحلي المحلى جلال المحلي الإمام جلال الدين السيوطي صدقنا إمام جلال الدين المحلي ربا دنت فادحات كهفي الإمام السيوطي ربا دنت كهفي الناس هو كان يريك وتفسير جلالين خدام صنقون يشي جلال الدين خل يريك جلالين قال เอตบังจะลาเลนเลยแต่ก่อนนู้นผมก็เอะใจมานานแต่มันหนังสือมันไม่อธิบายไม่ละเอียดก็มีอิหม่ามท่านหนึ่งเรียนชื่อละก็ได้ตั้งฮาชียะก็ได้ฮาชียะตุลจามันอธิบายอะส่วนมากก็แปลเป็นภาษามาลายูเขาก็จะเอาเนี้ยมาเราก็มีโต๊ะครูบางคนนะครับที่มีความสามารถด้านภาษาเราก็จะใช้แต่ภาษาอังกฤษแต่คนสามัญชนน่ะคนนี้ไม่ได้เรียนมาลายูไม่ได้เรียนภาษาอังกฤษก็เรียน คนใช้ศึกษายังไงคนเยอะนะครับบ้านเราเนี่ยที่ได้ศึกษาระดับสูงนะแล้วไม่ได้ศึกษาภาษาอังกฤษแต่เขาได้ภาษาอังกฤษไม่มีความหมายคุรานใดๆที่มีชื่อเสียงตอนนั้นนอกจากนั้นอยู่สองเล่มนี้ของอับดุลลอฮ์ยูซุฟอาลีและของมุฮัมมัดอาลีอัลลาฮูรีมุฮัมมัดอาลีอัลลาฮูรีนี่ก็ดีอันนี้นะแต่คนตะก่อนนู้นส่วนมากไม่รู้ว่าเป็นก็ดีอันนี้อันนี้พูดยังไงว่าเขาไม่รู้เดี๋ยวจะบอกไปเอทำไมต้องอธิบายเรื่องนี้มันยากเพราะขณะที่เรากำลังศึกษาอายะนี้มันเกี่ยวกับเรื่องอาตีดาการฟื้นคืนชีพเรื่องอัลบาสเรื่องวันกิยามะห์มันจะมีการพยายามที่จะอธิบายหรือตีความความหมายอัลกุรอานนี้สื่อให้เข้าใจว่าให้เข้าใจว่าการฟื้นคืนชีพวันกิยามะห์นี่ไม่เกี่ยวกับรูปร่างเกี่ยวกับดุนยาอย่างเดียวและนี้มันผ่านหลายขั้นตอนนี่ที่เราอธิบายว่าเนี่ยจะได้รู้ว่าเออมันเกิดมายังไงคนที่ได้ศึกษาจากเรื่องนี้เขาก็ได้รับความเข้าใจแบบนั้นก็เลยมีการตีความแบบนั้นหนึ่งในคนที่ได้ใช้หรืออาศัยความหมายกุรอานที่เป็นภาษาอังกฤษเนี่ยอาจารย์บิเรกุลศรีสวัสดิ์ท่านได้ศึกษาภาษาอังกฤษเป็นส่วนตัวแต่เมื่อท่านครูอะห์มัดวะฮับซึ่งเป็นชาวอินโดนีเซียได้รับอุดมการณ์ของวะฮาบีอุดอแกไปเรียนที่มักกะแล้วก็ไปเผยแพร่ซุนนะห์ที่ประเทศอินโดตอนนั้นอินโดเป็นเมืองขึ้นของฮอลแลนด์นะท่านแล้วก็ถูกต่อต้านเนรเทศขึ้นมาเมืองไทยตอนแรกไปอยู่ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชกับชาวอินโดหลายคนไอ้สืบประวัติมันปรากฏว่าชุนน่าเข้ามาที่ไทยนี่นะโดยชาวอินโดทั้งสิ้นชุนน่าที่นครชุนน่าที่นครอินโดทั้งนั้นไปสืบแล้วดูประวัตินะชุนน่าที่เข้าเมืองไทยนี่จะอินโดแล้วก็เป็นกลุ่มเดียวกันเป็นพวกเดียวกันที่หนีภัยจากอินโดนีเซียเข้ามาเมืองไทยกลุ่มนึงไปอยู่ที่นครแล้วก็เสียชีวิตที่นครศรีธรรมราชแล้วก็วะมะดุฮัมก็ขึ้นมากรุงเทพฯแล้วก็ไปอยู่ที่มัสยิดอัลอาติกไอ้ก่อตั้งมัสยิดซะลาฟียะห์มัสยิดแรกซุนนะห์ที่ถูกก่อตั้งในกรุงเทพมหานครซะลาฟียะห์เนี่ยแปลว่าชาลบุษซอลเองบรรพชนยุคแรกนะครับก็ไม่กี่ปีกรรมการได้ปฏิวัติแล้วก็ไล่ขัวมาดูห้ามนี่ออกไปแล้วก็ชาลฟียะก็จะเป็นคาลฟียะแรกแต่ซุนนะห์นี่ไม่มีกุโบไม่มีสลาวาตหลังละหมาดแต่นี่มีมดเลยแกก็ต้องออกมาก่อตั้งมัสยิดอัลอาตีฟที่เป็นว่าเก่าแก่แล้วก็มาคุกคีกับที่บางกอกน้อยที่นี่กับผู้หลักผู้ใหญ่แล้วก็เป็นแม่ชนนะที่นี่ก็เคยเป็นคณะจัดเมาลิดคณะทุกอย่างเลยขัวนาวซูกออะไรเนี่ยทำหมดอาจารย์จะขัวมาดูครับมาเนี่ยก็ได้นำความสว่างมาก็เคยจางระดับหนึ่งกระจ่างก็รับสุนนะแต่จะเสียชีวิตแล้วก็มาฝังที่นี่ที่กูโบกบังกอกน้อยตะกอนนู้นมัสยิดนี่เขาไม่เรียกมัสยิดอัลซอริสุนนะนะตะกอนนู้นมัสยิดบังกอกน้อยบังน้อยอยู่ฝั่งนู้นแล้วก็มัสยิดอัลซอริสุนนะนี่มาที่หลังนี่ประมาณ50 ปีแต่อิหมัมครับนี่นามตัวประมาณเคยมีเป็นคนตั้งคนแรกชื่อมัสยิดอัลซอริสุนนะห์แต่ก่อนหน้านี้เนี่ยมัสยิดนี้ไม่ใช่ซุนนะห์หรอกเดี๋ยวนี้ก็ค่อนข้างไม่ใช่ฮุอามะดวะฮับนี่นะไปอยู่ที่อัลอาติกใครที่ไปเจอกับฮุอามะดวะฮับอาจารย์บิริกุลศรีสวัสดิ์ พร้อมไปรู้จักกับอุสมัยละหมาดอุสมัยละหมาดนี่มาจากพัทลุงอุสมัยละหมาดนี่มาจากพัทลุงตอนแรกนี่อุสมัยละหมาดนี่ก็สุนนะก็ไม่เคยเข้มไม่เคยเข้มแข็งแล้วก็แกไปเรียนที่ลักนองที่อินเดียพอไปลักนองที่อินเดียนี่แกก็อันนี้โค้ชมาละมันเล่าเองนะแกได้อ่านวารสารอัลมานาร์ของชิดมุฮัมมัดรอชิดริบอกชิดมุฮัมมัดรอชิดริบอกซึ่งเป็นวารสารที่ตีพิมพ์ที่ประเทศอียิปต์แต่แจกทั่วโลกมุสลิมว่าสุดยอดความสามารถของมุฮัมมัดรอชิดริบอกที่เมื่อ90ปีเนี่ยสามารถแจกจ่ายวารสารของแกในทั่วโลกถึงอินเดียถึงเมืองไทยวารสารนี่ที่ชนบทวารสารอัลมานาร์เนี่ยเข้าถึงเมืองไทยก่อนที่วารสารของอิสลามสมาคมรื่นเอื่นเนี่ยได้กระจายไปทั่วราชอาณาจักรอุสมานะมาไปอินเดียก็อ่านวารสารได้เห็นข้อความจดหมายที่อุมัรวะฮับอุมัรวะฮับเนี่ยได้เขียนหนังสือถึงบรรณาธิการที่ชื่อมุฮัมมัดรอชิดริบอนได้กล่าวถึงเรื่องปัญหาเรื่องเป็นภาษาอะไรอุสมานะมันก็บอกว่าโอ้โหมีอยู่ที่เมืองไทยเจ้าครูสามารถเขียนจดหมายเป็นภาษาอะไรนี่เหรอก็ว่าอย่างนั้นมาอินเดียมาทำอะไรกลับมาเมืองไทยก็มาศึกษามาเรียนกับอุมัรวะฮับก็ได้ชุนนะกับอุมัรวะฮับนี่อุสมานะกับอาจารย์ดิเรกเนี่ยก็สองคนเนี่ยเป็นลูกศิษย์ของอุมัรวะฮับตกลงอุมัรวะฮับนี่ไม่ใช่คนเดียวนี่นะจับประเด็นให้ดีนะนี่เล่าประวัติที่ผมสามารถพูดได้เล่าประวัติที่อาจเป็นการเล่าครั้งแรกในเมืองไทยอุสมานะมัดทั้งอิบรอฮิมกุเรชีคือดิเรกุลละชิริซาวาร์นี่สองคนนี้จะเป็นลูกศิษย์ของอุสมานะมัดของอุมัรวะฮับทั้งสองคนนี้อุมัรวะฮับไม่เคยพูดไม่เคยวิจารณ์ความเชื่อหรือความคิดของสองคนเหล่านี้สองคนนี้ได้อะไรจากอุมัรวะฮับว่าแต่ว่าบางตกน้อยเนี่ยได้อะไรจากอุมัรวะฮับหลักนะเรื่องหลักในที่ได้มาเนี่ยเรื่องซุนนะไม่ใช่ซุนนะธรรมดาเรื่องหลักที่กลุ่มซุนนะนี่ได้จากอุมัรวะฮับเนี่ยคือการศึกษาซุนนะของนบีจากตำราภาษาอาหรับฉะนั้นเขาบอกว่าทำไมล่ะที่บางตกน้อยรับซุนนะเร็วกว่าที่อื่นเพราะที่นี่ตะก่อนนู้นมีคนที่สนใจภาษาอาหรับมากกว่าที่อื่นเพราะที่นี่มีเชื้ออาหรับเนี่ยมีเชื้ออาหรับตระกูลมัสอูดีเนี่ยเดิมเนี่ยเชื้อมัสอูดเนี่ยเป็นชาวอาหรับก็เลยมีความสนใจเอาใจใส่เรื่องภาษาอาหรับมากกว่าที่อื่นพอเพราะมันว่ามีมาเอาอ้างตำรานี่นี่อิหม่ามคนนู้นคนนี้เนี่ยเข้าใจง่ายแต่ไปที่อื่นเนี่ยก็ต้องเล่นมาลายูเล่นมาลายูเนี่ยเล่นไปเล่นมาเนี่ยมันเข้าใจยากพออ่านฮะดีษอ่านกุรอานอ่านฮะดีษมันเข้าใจง่ายอาจารย์ดีเรกคุณไม่ละหมาดตัวได้ภาษาอาหรับจ้ากูอ่านมาว่าแล้วคนนี้เป็นลูกศิษย์ของกูอ่านมาว่าแม้ว่าจะเป็นอิหม่ามเก่าตัวนั้นดูรูมานคารีมีหรือท่านครูมุฮัมมัดซอลิฟีหรืออับดุลคารีมัสอูดีซึ่งเป็นคนที่รุ่นบุกเบิกในการเผยแพร่ศาสนาของมุฮัมมัดทั้งหลายเนี่ยได้อะไรจากความมโนก็ได้ภาษาได้ภาษาอาหรับและความสามารถของสมัยนู้นในการที่จะศึกษาภาษาอาหรับนี่นะผมได้ยินบิดาของผมเนี่ยได้เล่า พระบิดาของผมนี่ก็เป็นลูกศิษย์ของมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซึ่งมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุเป็นลูกศิษย์ของกอมาดวะฮับบิดาของผมนี่กระทำกอมาดวะฮับแต่ตอนนั้นน่าจะแก่แล้วบิดาของผมนี่เรียนภาษาอาหรับแปลงเนี่ยกับท่านกูมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเขาบอกว่ามาเรียนนะเรียนกับกูมอซอลีเนี่ยเขาบอกว่าให้ท่องวิชาสอรบเนี่ยให้ท่องกะเรียแล้วก็คำที่ละคำที่งอกมาจากกะเรียเช่นกาลยากูลูกเอาลั่นฟะฮูวะกออิลุนนี่ท่องเลยเป็นคำที่ท่องใช้หลักสูตรนี้เนี่ยที่เขาใช้ในประเทศอาหรับเป็นสูตรโบราณเลยสูตรโบราณเลยท่องจำแบบนี้เอ๊ะทำไมต้องพูดแบบนี้อยากจะบอกว่าอาจารย์ดิริคุณและศิริชนะได้ภาษาอาหรับจากความหมายว่าฮับซึ่งเมื่อศึกษาดูแล้วเนี่ยหนังสือกุรอานมะญิดของอาจารย์ดิริที่แกได้เขียนอธิบายความหมายกุรอานแสดงถึงความสามารถทางภาษาอาหรับที่ผมเคยพูดแต่ว่าดิริไม่เคยแข็งแรงภาษาอาหรับนี่ผมขอถอนผมขอถอนดิเรกนี่แข็งแรงภาษาอังกฤษและการเลือกทัศนะของเลือกด้วยความเชี่ยวชาญดังนั้นในที่ดิเรกผิดและเพี้ยนบางประการนี่นะตัวเองรู้ว่าที่แกเลือกทัศนะนี้เนี่ยว่าทัศนะนี้ไม่ใช่ทัศนะของอัลลอฮ์ซุนโนะตัวเองรู้ไม่ใช่ไม่รู้แต่ตัวเองเชื่อแบบนั้นบางท่านแกรู้จริงพี่น้องมาดูอายะห์นี้นะครับอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ได้ตรัสไว้ว่าอัลลอฮฺบิลลาฮิมินชัยฏอนิรรจีมบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมวะอิซกาลอิบรอฮีมร็อบบิอะรินีกัยฟะตุฮยีลเมาตากาลอะวะลัมตุอ์มินกาลบะลาวะลากินลิยัตมะอินนะกัลบีقال فخذ أربعة من الطير تصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم سني تيقن وإذ قال إبراهيم ربي لا تنرم لك منك نأتي إبراهيم قلعوا أو فرطو بنجاوكم كافرهم أرني كيف تحيي الموتى โปรดได้ทรงให้ข้าพระองค์เห็นด้วยเถิดว่าอะลีนีขอให้ฉันเห็นไคฟะตุฮยิลเมาตาพระองค์จะทรงให้บรรดาผู้ตายมีชีวิตขึ้นอย่างไรโปรดสังเกตสำนวนนะเขาบอกว่าพระองค์จะทรงให้บรรดาผู้ที่ตายมีชีวิตขึ้นอย่างไรเอ้าแต่งคำถามนี้อีกสำนวนหนึ่งพระองค์จะให้บรรดาผู้ที่ตายมีชีวิตได้หรืออันนี้ก็เป็นคำถามจะเหมือนกันไหมไม่เหมือนกันที่บอกว่าจะทำให้ผู้ตายมีชีวิตได้หรืออันนี้สงสัยอันนี้ไม่แน่ใจว่าอัลลอฮ์ทำได้หรือไม่ได้ใช่ไหมแต่ที่บอกว่าจะให้มีชีวิตขึ้นอย่างไรไกฟะตุฮยิลเมาตหมายถึงว่าบรรดาผู้ที่ตายเนี่ยจะให้มีชีวิตขึ้นอย่างไรคือเชื่อแล้วว่าอัลลอฮ์ทำได้เชื่อแล้วว่าอัลลอฮ์ทำได้แต่อยากจะรู้ว่าทำได้อย่างไรกาลอะวะลัมตุอ์มินพระองค์ตรัสว่าเจ้ามิได้เชื่อดอกหรือเจ้ามิได้เชื่อดอกไหนว่าอิบรอฮีมเชื่อแล้วอุลามะเขาบอกว่ามันมีศาสนาของบรรดาซะลาฟุศอลิฮ์เลยบอกว่าที่อิบรอฮีมขอได้ให้อัลลอฮ์เนี่ยให้เห็นว่าอัลลอฮ์ซึ่งคืนชีพอย่างไรเนี่ยอัลลอฮ์ให้ชีวิตแก่ผู้ตายเนี่ยบรรดาผู้ตายให้ชีวิตอย่างไรที่อิบรอฮีมขอเนี่ยไม่ใช่ว่าอิบรอฮีมสงสัยไม่ใช่ ผู้บอกว่าอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ได้แจ้งแก่ท่านนบีอิบรอฮีมว่าอิบรอฮีมเนี่ยเป็นคอลีลุรเราะห์มานเป็นที่รักยิ่งของอัลลอฮ์แล้วท่านนบีอิบรอฮีมก็เลยถามเคยขอจากอัลลอฮ์บอกว่าถ้าฉันเป็นที่รักของอัลลอฮ์จริงก็ขอให้อัลลอฮ์ให้ฉันเห็นนะแล้วก็เลยถามว่าเจ้าไม่ได้เชื่อหรือไม่ได้เชื่อว่าเจ้าเนี่ยเป็นที่รักจริงของข้าดอกหรือไม่ใช่หมายถึงว่าไม่ได้เชื่อว่าข้ามีเดชานุภาพให้ชีวิตแก่ผู้ตายนี่ไม่ใช่เจ้าไม่เชื่อหรือว่าเจ้าเนี่ยเป็นที่รักของอัลลอฮ์จริงอิบรอฮีมก็เลยบอกว่าละบะลาวะลากินลิยะตุมะอินนะกัลบีอิบรอฮีมกล่าวว่าหามิได้แต่ถ้าว่าเพื่อหัวใจของข้าพระเจ้าของข้าพระองค์จะได้สงบคือเชื่อแล้วว่าเป็นที่รักยิ่งแต่จะได้หัวใจเนี่ยสงบระหว่างผู้รักกับที่รักเนี่ยเวลาเขาคุยกันนะก็ด้วยความสนิทสนมกล้าขอในสิ่งที่คนอื่นไม่กล้าเขายกตัวอย่างเหมือนท่านนบีมูซาอะลัยฮิสสลามพอท่านนบีมูซาได้ขึ้นตำแหน่งระดับถึงขั้นที่อัลลอฮ์ได้นัดกับนบีมูซาเนี่ยนัดขึ้นภูเขาเนี่ยจะได้รับอัตตอรอรับคัมภีร์โอ้มีหมายนัดเลยนะไม่ธรรมดาอัลลอฮ์นัดมาเรื่องนี้ไม่ธรรมดาเคยอธิบายเรื่องนี้แล้วใช่ไหมไม่ต้องพูดอีกแล้วพอมูซาได้รู้สึกถึงความสนิทสนมมันก็เลยกล้าขอรับบิอารีนีอัลลอฮฺอิลลัยโออัลลอฮ์ขอเห็นพระองค์ตัวพระจิตนี่ก็คล้ายๆแล้วก็นบีอิบรอฮีมเนี่ยเป็นคอลีลุรเราะห์มานเป็นที่รักจริงอัลลอฮ์อิบรอฮีมก็เลยว่าถ้าเป็นที่รักจริงนี่ก็ขอดูหน่อยว่าอัลลอฮ์ใช่มีสำหรับที่รักของอัลลอฮ์นี่คนอื่นไม่เกี่ยวไม่ยุ่งคนระดับบรรดานบีรอซูลนี่เขาขออะไรนี่เขาถือหุ่นแล้วมีอัตมาอินนะกัลบีไม่เชื่อแต่จะได้หัวใจสงบเพื่อนกันสนิทกันตัวเองได้รับจริงนะดูมาช่วยฉันหน่อยเออฉันช่วยแกอยู่แล้วนี่แกไม่เชื่อก็ฉันเชื่อว่าแกแกรักฉันแต่จะได้กิจใจนั้นเนี่ยสงบกว่าแกรักจริงแกทำหนอนี้เลี้ยตุมาอินนะกันบีแต่มีทัศนะอีกทัศนะหนึ่งที่บอกว่ามันเป็นความสงสัยที่เกิดขึ้นหัวใจของท่านนบีอิบรอฮีมไม่ใช่ในเดชานุภาพของอัลลอฮ์แต่ในวิธีการฟื้นอิบรอฮีมเอกใจว่าก็เหมือนนั่นแหละที่ผ่านเมืองที่ล้มเหลวไปแล้วแล้วก็หายนะแล้วโอ้เมืองนี้มันจะฟื้นคืนได้ไงฟื้นคืนชีพได้ไงในวันเกียรมาคือเขาไม่ได้แข็งใจในเดชานุภาพแต่อยากรู้จึงมีความสงสัยตรงนี้ได้เกิดขึ้นเหมือนพ่อบอกกับลูกว่าเนี่ยพ่อทำอย่างนี้ได้นะคือลูกเชื่อว่าพ่อเนี่ยทำได้ทุกอย่างแต่ลูกก็ท้าทายว่าพ่อไหนทำให้ดูหน่อยดิไม่เชื่อแต่อยากจะดูอยากจะรู้อิบรอฮีมก็อยากจะรู้จะได้หัวใจเนี่ยสงบอุลามะเขาได้บอกว่าอิบรอฮีมเนี่ยจะเปลี่ยนตำแหน่งอีมานจากตำแหน่งไอ้มุลยากีนสู่ตำแหน่งไอ้มุลยากีนแต่ว่าอะไรไอ้มุลยากีนไอ้มุยะกีนยะกีนเขาจะยะกีนใช่ไหมต้องอ่านเป็นสำเนียงยะกีนยะกีนนี่แหละความมั่นใจนะยะกีนที่เกิดขึ้นจากไอ้มุนี่ไอ้มุลยากีนเคยเห็นอัลลอฮ์ไหมไม่เคยแต่เชื่อว่ามีอัลลอฮ์ไหมเชื่อนั่นไอ้มุลยากีนแต่วันเกียมันนี่นะเห็นอัลลอฮ์นั่นน่ะไอ عين اليقين عين ده ولا عين الحريكة تاع إبراهيم شاوى الله سامات تنتن جيد ده لأن انت العلم وكان خامشي فيك يا شك خامره إبراهيم يا تبي عين اليقين يا ليه اندو تاع نبي فيبق وليس الخبر كالمعاينة صحابي بيه النبي صلى النبي كم لن بنيا كم لن كلا حديثنا ما يمكن راو كذا نيا كم لن قال النبي كلاوا النبي كلاوا ما يمكن ما يمكن كنا دان ความ เชื่อ ความ เชื่อ นั้น น่ะ ล้าน เปอร์เซ็นต์ น่ะ แต่นั้นผลบุญน่ะนะนั้นผลบุญน่ะนบีบอกว่า علم اليقين นะมันจะก็ให้มีผลบุญมากกว่าไอ้นี่ยากินซ้ำไปฉะนั้นนบีบอกว่าคนรุ่นหลังเนี่ยที่เชื่อต่อนบีเนี่ยนะได้ผลบุญ50เท่าในหมู่บรรดาซอฮาบะห์คนที่รักนบีเชื่อนบีปฏิบัติตามนบีนะทั้งนั้นนี่ไม่ได้เห็นนบีไอ้ไม่ได้เห็นนบี50เท่านบีบอกซอฮาบะห์บอกว่า50เท่าในหมู่พวกเขาหรือหมู่พวกเราในหมู่พวกท่านนี่แหละทำไมล่ะเขาบอกว่าพวกเขาเนี่ยไม่เห็นไม่ดีเห็นแล้วไม่มีใครสนับสนุนมีใครช่วยแต่พวกท่านเห็นนบีถ้าเราท่านนบีอิบรอฮีมต้องการอัยนุลยากีนต้องการเห็นเดินสานว่าด้วยสายตาของท่านอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى สนองตอบรับความต้องการของท่านนบีอิบรอฮีมตอนนั้นขุดอัรบะตันมินัตตัยรพระองค์ตรัสว่าเจ้าจงเอานกมาสี่ตัวเจ้าอิบราฮิมเอานกมาสี่ตัวในตัฟซีรบางตัฟซีรรายงานถึงซอฮาบะห์แล้วก็บรรดาซอฮาบะห์บางท่านถึงชนิดนกอิหม่ามตะบารีอิหม่ามนิกะซีรบอกว่าไม่มีประโยชน์ที่จะระบุชนิดนกว่านกกระดิ่งว่านกพิษะนกอะไรแต่อะไรไม่มีประโยชน์ทำไมประโยชน์พวกคุณอ่านไม่ดีบอกที่จะรู้ว่ามันเป็นนกกี่ตัวนะสี่ตัวฟาซุรุนนะอิลัยกะแล้วจงเลี้ยงมันให้คุ้มแก่เจ้าและตัดมันออกเป็นท่อนๆเนี่ยฟาซุรุนนะอิลัยกะมุสลิมในราชอาณาจักรไทยเนี่ยวุ่นวายกันเกือบ50ปีเนี่ยฟัสรุฮุนนะอิลัยกะวุ่นวายที่จริงเนี่ยมันวุ่นมาก่อนนะแต่มาเมืองไทยเนี่ยมันวายไปด้วยตอนแรกมันวุ่นนี่มาวุ่นแล้วมาวายเพราะอะไรเพราะคำว่าฟัสรุฮุนนะนี่นะในภาษาอาหรับมันได้แก่สองความหมายซาวิรอราชสักของสุรุนราชสักวันนั้นซาวิรอและซอรอซาวิรอแปลว่าเข้าใกล้หรือเลี้ยงให้สนิทสนมแล้วก็ซอร์เสียซอร์แปลว่าตัดหรือสับให้เป็นชิ้นให้เป็นท่อนๆเป็นส่วนเกิดสองความหมายนะความหมายหนึ่งบอกว่าเลี้ยงให้สนิทสนมหรือเลี้ยงให้เชี่ยวอีกอันหนึ่งตัดให้เป็นท่อนทีนี้ข้อผิดพลาดของฮูดารีเนี่ยเอาทั้งสองความหมายนี่มาใส่พอสุรุ่นเนี่ยมันเป็นคำเดียวก็ต้องเลือกเอาอันโน้นหรืออันนี้กูได้ดีเอาทั้งสองเขาบอกว่าพอสุรุ่นในนี้กะแล้วจงเลี้ยงมันให้คุ้นแก่เจ้าอันนี้นะความหมายหนึ่งและนี่นะอีกความหมายหนึ่งตัดมันออกเป็นท่อนๆอันนี้อยู่ไหนอ่ะมันต้องอันเดียวล่ะอันนี้หรืออันโน้นมันต้องอันเดียว แล้วทำไมกูได้รีก็เอามาทั้งสองความหมายเป็นไปได้ว่าเขาเอาทั้งสองความหมายเนี่ยจะได้สื่อให้ผู้อ่านเข้าใจว่าคำศัพท์นี้มีทั้งสองความหมาย แต่ถ้าเจตนารมณ์ของท่านแบบนี้มันก็ไม่เหมาะสำหรับคนที่จะรู้ความหมายที่แท้จริงของคำศัพท์นี้หรืออายะนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งความหมายหนึ่งในสองความหมายเนี่ยเป็นความหมายที่จะบิดเบือนหรือจะเปลี่ยนแปลงทัศนะหรือความเชื่อที่อายะนี้กำลังสื่อให้เข้าใจอายะนี้กำลังสื่อให้เข้าใจเดชานุภาพของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่จะให้ฟื้นคืนชีพให้ชีวิตแก่ผู้ตายหรือสิ่งตายแต่การที่จะแปลด้วยคำว่าให้คุ้นแก่เจ้าเนี่ยกลุ่มอื่นนี่เขาเอาไปใช้ว่าไงหมายถึงว่าเอานกนี่นะเลี้ยงให้เชี่ยเลี้ยงให้มันคุ้นเคยกับเราแล้วไปวางบนภูเขาหลายลูกแล้วเรียกมันนกที่คุ้นเคยกันแล้วนี่พอเรียกมันก็มาก็เป็นอุทาหรณ์ว่าถ้ามนุษย์เนี่ยทำได้นกเนี่ยเลี้ยงให้คุ้นกับมนุษย์นะมันก็เรียกได้อัลลอฮ์ก็สามารถเรียกคนได้ในวันเกียมะห์อับดุลลอฮ์ยูซุฟอาลีอับดุลลอฮ์ยูซุฟอาลีเนี่ยเดิมลัทธิของเขาเนี่ยเป็นลัทธิโบราณภาษาอาหรับเรียกบะฮ์รอภาษาอูรดูเรียกบะฮ์ระบะฮ์ระบาราแปลว่านักธุรกิจแปลว่าพ่อค้าโบราก็คือลัทธิอิสมาอิลียะคืออิหม่ามเจ็ดพวกโบราณนี่นะเขามีความเชื่อที่ผมได้ระบุข้างต้นว่าวันกิยามะห์วันแห่งการฟื้นคืนชีพเนี่ยมันเป็นการฟื้นคืนดวงวิญญาณอย่างเดียวซึ่งคนนี้ก็เคยอธิบายความหมายเพื่อนในภาษาอังกฤษเขาก็ใช้ความหมายนี่แหละความหมายว่าเลี้ยงหรือให้คุ้นหรือเลี้ยงมันให้คุ้นแก่เจ้าเขาใช้คำว่าpick for birds train them to turn to thee train them หมายถึงว่าเลี้ยงให้คุณอันนี้ของอัลลอฮ์ยูซุฟอาลีซึ่งพิมพ์ที่ประเทศอเมริกาบริษัทที่พิมพ์ชริกัตอัลรอฮีฮีเจ้าของเป็นคนซาอุดีผู้ที่ตรวจสอบคนหลักๆเนี่ยชื่อดร.ฟารุกีเนี่ยเป็นนักวิชาการชาวอังกฤษคุณคุรียนแนวปัจจัยไม่เชี่ยวชาญด้านอาคีดะห์พอประเทศซาอุดีได้ตัดสินใจว่าจะพิมพ์ความหมายกุรอานภาษาอังกฤษก็ได้สั่งให้นักวิชาการค้นหาดูว่าเล่มไหนที่ควรพิมพ์นักวิชาการลงมติเลยว่าเล่มที่ดีที่สุดที่มีความหมายครบถ้วนที่สุดก็ของอับดุลลอฮ์ยูซุฟอาลีซึ่งบินบาสเลยแต่งตั้งคณะกรรมการเกือบ4ชุดนะครับจะได้ตรวจสอบนี้เรื่องนี้ตรวจสอบการอธิบายความหมายกุรอานของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเบื่อไหมดูแปลกไม่เหมือนทุกครั้งเลยนะถ้าเบื่อก็บอกจะได้เปลี่ยนอันนี้ก็คนเดียวกันนะครับคุณมายูซุฟอาลีแต่พิมพ์ที่ไหนที่ซาอุดีแล้วเขาอธิบายทีนึงนะกายะเดียวกันนั่นแหละอันนี้ก็ประดุษฮิลมาอุตะเขาบอกว่า he said get for best tie them ผูกมัน tie them แต่ระหว่างสององค์เขาบอกว่า cut them into pieces หมายถึงว่าให้ตัดเป็นท่อนๆเป็นชิ้นๆคื ือเขาเลือกอันเดียวนะอันนี้ก็แค่ไหนอะเลี้ยงให้คนให้คนแก่เจ้าอันนี้ใช้อะไรตัดเป็นท่อนๆเขาไม่ได้เอาทั้งสองอันเลยมาแล้วเขาเลือกอันเดียวแต่อันนี้คนเดียวอันนี้สบับปรับปรุงสบับปรับปรุงฉบับที่ปรับปรุงเนี่ยมันไม่เหมือนฉบับก่อนที่ไม่ได้รับการปรับนี่ก็รับการปรับปรุงนะแต่มันก็มีหลงไปด้วยเราสังเกตว่าคณะอุลามะและนักวิชาการที่เชื่อบินมาแต่งตั้งมีเขารู้นะว่าอับดุลลอฮ์ยูซุฟอะลีนี่เป็นใครเขารู้ว่าเป็นชาวบอราแล้วก็ความเชื่อของเขาเนี่ยเดี๋ยวจะให้พี่น้องได้เห็นในงานวิจัยของนักวิชาการท่านหนึ่งเขาบอกว่าอับดุลลอฮ์ยูซุฟอะลีกับมุฮัมมัดอะลีอัลลาฮูรีของกุเบียนีเนี่ยฮะไม่ต่างกันอะไรเลยการอธิบายของกุรอานคล้ายๆกันหลายเรื่องแต่ชาไหนเลยนักวิชาการที่ชื่อมันได้แต่งตั้งนี่นะได้เห็นว่านี่มีความเหมาะสมที่จะเอามาพิมพ์แต่ต้องปรับปรุงแก้ไขคนไม่ดีกว่าคนไม่ได้ต้องเผาไม่ได้เอามาใช้ไม่ได้ต้องเผารูปเดียวต้องเอามาเผาอันนี้ความหมายอัลกุรอานดุสอัมมาของนักเรียนกับอะไรผู้เขียนคำนำคือเชอร์อาลีซาเชอร์อาลีซาในคำนำนี้ได้เตือนประชาชนถึงความหมายอัลกุรอานของมุฮัมมัดอาลีที่มีคนชาวไทยเนี่ยคนเมืองไทยเนี่ยมาแปลหมายถึงดีเรกนะแล้วบอกว่าเนี่ยเป็นคำแปลกุรอานของพวกผู้นำกฎยานีซึ่งเป็นคำแปลที่มีความเชื่อที่บิดเบือนที่สวนทางกับหลักการอิสลามเขาบอกว่าแต่มีอีกคำแปลอีกเล่มหนึ่งผู้ที่เขียนเล่มนี้เป็นผู้รู้มุสลิมคนหนึ่งไม่ใช่พวกกฎยานีเป็นคำแปลของมูลานายูซุฟอาลีคำว่ามูลานาเนี่ยเป็นคำที่เชคอาลีซาใช้เองและคำว่ามูลานานี่แปลว่าอาลิมผู้อาวุโสของเราในภาษาในวัฒนธรรมของชาวอินเดียนะเวลาเขาเรียกอาลิมเนี่ยมูลานาเชคอาลีก็เรียกกันว่ามูลานาตกลงเชียร์สเจ็ดชาวโบราณเนี่ยเรียกว่ามูลานาได้เขาบอกว่ามูลานายูซุฟอาลีเป็นคนเขียนเขาบอกว่าถึงแม้ว่าผู้คนทั้งหลายนี่ได้ยอมรับในคำแปลของยูซุฟอาลีถึงแม้ว่าเป็นคำแปลที่อาจมีความผิดแต่มันก็เป็นคำแปลที่ถูกต้องที่สุดที่บรรดาผู้คนเขาใช้กันและมีความผิดน้อยมากและเขาบอกว่าองค์กรรอบิฟาได้ทำดีที่ได้พิมพ์ความหมายกุรอานของมาลานายูซุฟอาลีด้วยการปรับปรุงและก็ชี้แจงถึงความผิดพลาดต่างๆที่บรรดาพวกกุเดียนีอาจจะอ้างอิงอาจจะอ้างถึงแต่ว่าอะไรดีว่าที่ซาอุดีเนี่ยเขาพิมพ์ที่รอดูตอเนี่ยเขาพิมพ์แล้วก็ชี้แจงจะได้ไม่เป็นข้ออ้างสำหรับพวกกอดียนีพวกกอดียนีเนี่ยเชื่ออะไรหมายถึงใครหมายถึงดีรีหมายถึงอิบราฮิมกุเรชีดีรีกุลลัสเซริสวะพวกดีรีกุลลัสเซริสวะพออธิบายความหมายเนี่ยฟาซูรุนนะอิเลกะเขาบอกว่าแล้วเลี้ยงมันให้เชื่องแก่เจ้าแล้ววางแต่ละหน่วยจากหมู่มันบนภูเขาแต่ละลูกเลี้ยงมันให้เชื่องแล้วก็ระหว่างสองเล็ดดิเรกบอกว่าแปลตามสำนวนของท่านอัลลามะอับดุลลอฮ์ยูซุฟอาลีจัดพิมพ์โดยอัลรอบิตะตุลอาลอัลอิสลามีนครมักกะห์คือดีเรกเนี่ยเอามาจากอันนี้ พิมพ์ครั้งแรกเนี่ยของมาดีนะของซาอุดีนะยังไม่ปรับพอมีใครพิมพ์เนี่ยเขาก็เลยปรับปรับตรงนี้ทีนี้อันนี้นี่นะไม่ใช่หนังสือที่ดีเลยเขาใช้มันมีเล่มก่อนนี้เขาปรับปรุงต่อตลอดเลยนะอันนี้เนี่ยไม่ใช่ดีเลยใช้ดีเลยที่ใช้มานี่นะมันเป็นเล่มก่อนหน้านี้ที่อันนี้แหละเนี่ยที่ใช้คำว่าเทมหมายถึงว่าเลี้ยงให้คนนะอันนี้คุรอานมัจญิดของดิเรกุลลาฮ์ซิริชวัดที่พิมพ์ครั้งแรกนี่ก็หลายสิบปีพิมพ์ครั้งแรกที่พิมพ์ครั้งล่าสุดเมื่อปี2544ครั้งล่าสุดนี่แหละดิเรกเขาว่าไงดิเรกเขาว่าไงสุรัตน์อัลบาคาร่าได้รับการปรับปรุงจากอาจารย์ดิริกโดยตรงพอมาถึงครึ่งเล่มนี้นะอาจารย์ดิริกป่วยเกิดอาการโรคอัลไซเมอร์สมองเสื่อมก็เลยไม่ได้ทำต่อนะครับแต่ท่านตั้งใจนะเปลี่ยนพอเขาเปลี่ยนทิ้งที่เขาเปลี่ยนนี่ละเอียดเหมือนกันนะละเอียดตอนนี้เวลาเขาบอกว่าเขาแปลคำว่าพอสมหุ่นนะเขาบอกว่าพระองค์ตรัสว่าดังนั้นจงเอานกมา4 ตัวแล้วเลี้ยงมันให้เชื่องแก่เจ้าอันนี้เหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแต่ระหว่างสองวันอันนี้เนี่ยเติมอันนี้เปลี่ยนทำให้เป็นชิ้นมีคนหลายเรื่องทำให้เป็นชิ้นคือทำให้เป็นชิ้นนี่นะก็สอดคล้องกับความหมายอนุนะตัดให้เป็นท่อนทำให้เป็นชิ้นแล้ววางแต่ละชิ้นจากหมู่มันจากหมู่มันบนภูเขาแต่ละลูกเขาก็บอกว่าแปลมาจากรอดูตัวเหมือนกันแสดงว่าอันนี้เนี่ยดิเรกเปลี่ยนแล้วนะแก้ละที่อยากจะบอกว่าดิเรกเคยแปลนี้เคยแปลคำแปลนี้เหมือนมุฮัมมัดอาลีอัลลาฮูรีมุฮัมมัดอาลีอัลลาฮูรีเนี่ยเขาแปลงไง take for base when pain เดมันกันทั้งมุฮัมมัดอาลีอัลลาฮูรีใช้คำว่า pain ทั้งอับดุลลาห์ยูซุฟอาลีที่เป็นโบราณแล้วก็แปลที่ซาอุดีใช้ว่า pain ฉะนั้นยืนยันได้ว่าความเชื่อที่ทำให้ตีความอายะนี้หรือคำนี้ว่าโตสุรุหุนนะที่มีความหมายว่าตัดมันเป็นท่อนเป็นท่อนเนี่ยตีความว่าหมายถึงว่าเลี้ยงให้คุ้นแก่เจ้านี่นะมันเป็นความเชื่อที่มีทั้งกอดยานีทั้งชีอะห์โบราท่านมีใครบอกว่าไอ้นี่ตามันก็เดียวนี้บอกว่านั่นนี่ใครอ่ะอันนี้อะไรอ่ะอันนี้เขากระโดดนะที่ไม่น่าเชื่อว่าความหมายเนี่ยความหมายกุรอานมีอาจารย์ท่านหนึ่งชื่อเชคยูซุฟฮามาดานีบินชาดีอัสไซด์อัลฮ์มัดเป็นนักวิชาการที่ถูกเชิญทำงานวิจัยเกี่ยวกับความหมายอัลกุรอานภาษาอังกฤษและภาษาอื่นๆร่วมประชุมที่นครมาดีนะเนื่องด้วยการประชุมระดับโลกเกี่ยวกับสัมมนาเกี่ยวกับเรื่องการแปลกุรอานภาษาอื่นเขาบอกว่าตัตติกุตตัรจามาติสลาสกระโดดไปดูนะในชีพก็มีเขาบอกว่าคำแปลทั้ง3คือของมุฮัมมัดอาลีลาฮูรีและของอับดุลลอฮ์ยูซุฟอาลีและก็ของของกอดียานีอีกเล่มหนึ่งชีกามัลโฮจาผมก็แปลอีกเล่มหนึ่งเขาบอกทั้ง3เล่มนี้นะมีความหมายเหมือนกันในตัฟซีรอายะบทนี้อายะเนี่ย على تحريف النص بدون قمع يعني تبعا لعقيدتهم ตามความเชื่อของเขาในการปฏิเสธการฟื้นคืนชีพและการให้ชีวิตแก่นกที่ตายไปแล้วโรซาว่าอิบราฮิมกุเรชีไม่เชื่อเหมือนพวกกอเบียนีหรือเหมือนพวกโบราณเนี่ยว่าอัลลอฮ์ไม่สามารถฟื้นคืนชีพในวันเกียร์มาหรือฟื้นคืนเพียงวิญญาณอย่างเดียวเพราะในภาคผนวกของกุรอานมะญิดเนี่ยได้กล่าวถึงรุกุนอีมาน6รุกุนหนึ่งในรุกุนอีมานที่6นี้นะก็คืออีมานในวันปรโลกพูดถึงการฟื้นคืนชีพตามลำดับตามเนื้อหาของอะฮ์ลุซุนนะวัลญะมาอะห์อย่างครบถ้วนฉะนั้นไม่มีโอกาสเลยที่จะบอกว่าที่เขาเอาอธิบายความหมายนี้จากมุฮัมมัดอะลีลาฮูรีเนี่ยมาจากว่าดีเรกไม่เชื่อในการฟื้นคืนชีพที่เขาตีความอันนี้เนี่ยเพราะเขาต้องการตีความประเด็นนี้ประเด็นฟื้นคืนชีพแต่ใช่ไหนเลยอิบราฮิมกุเรชีดิเรกุลละซีรีจะไม่เชื่อเหมือนพวกกอเบียนีเรื่องปฏิเสธการฟื้นคืนชีพรูปร่างหรือเหมือนพวกโบราแต่เขาเชื่อในบ้างการฟื้นคืนชีพทั้งวิญญาณและก็ร่างกายเอาแล้วทำไมดิเรกต้องไปตีความแบบนี้จะให้รู้เขาบอกว่าในการอธิบายทั้งภาษาฝรั่งเศสภาษาอังกฤษของกลุ่มนี้ผมจะแปลเลยนะเขาได้ตีความหมายรวมว่าให้นกเนี่ยเลี้ยงนกเนี่ยให้คุ้นเคยแก่เจ้าแล้วจะเอาทุกตัวเนี่ยที่คุ้นเคยเนี่ยไปวางบนภูเขาลูกหนึ่งนะครับเขาบอกว่าของอับดุลลอฮ์ยูซุฟอาลีตะบะฮ์ลิมุฮัมมัดอาลีอัลลาฮูรีนักวิชาการคนนี้เขาบอกว่าอับดุลลอฮ์ยูซุฟอาลีแปลตามมุฮัมมัดอาลีลาฮูรีมุฮัมมัดอาลีของกบียนีแปลตามนะฟะตะกูลบอกว่าฟะรวิบฮุนนะอะลัลอูดะติอิลัยกะเลี้ยงให้มันคุ้นเคยแก่เจ้าจะได้กลับมายังเจ้านะครับแล้วก็เขาบอกว่าอธิบายคำว่าชิ้นส่วนที่มีอยู่เนี่ยคำว่าดุษเนี่ยชิ้นส่วนเนี่ยหมายถึงว่าดุสนี่ไม่ใช่ชิ้นของตัวไม่ใช่ชิ้นนะแปลเป็นตัวและทั้งหมดเลยทั้งเนี่ยความหมายทั้งหมดเนี่ยเขาบอกว่าไม่มีเรื่องสับเรื่องตัดเป็นท่อนนี่ไม่มีแต่นั้นเขาบอกว่าการฟื้นคืนชีพตรงนี้เนี่ยเป็นอุปมาเป็นการเปรียบเทียบเท่านั้นนี่แสดงว่าอับดุลลอฮ์ยูซุฟอาลีมุฮัมมัดอาลีลาฮูรีเนี่ยเขามีความเชื่อเบื้องหลังแต่อิบราฮิมกุเรชีมันไม่มีความเชื่อเบื้องหลังแล้วทำไมต้องตีความแบบนี้หมายถึงว่าในเล่มเก่าทำไมตีความมาให้คุ้นเคยแก่เจ้าเหมือนพวกโบราณและกอเบียนีทำไมเขาตีความโปรดทราบว่าทัศนะนี้เนี่ยเลี้ยงให้คุ้นเคยนี่นะปรากฏว่ามีชาวโมตะฮีละคนหนึ่งเมื่อเหลือเชื่อเมื่อ700กว่าปีได้อธิบายอายะนี้แบบนี้ฟังให้ดีนะมีครั้งแรกในประวัติศาสตร์เมืองไทยนี่ผมขอพูดถึงขอพูดหน่อยเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์เมืองไทยที่มีการอธิบายแบบนี้อิหม่ามอัลรอซีในหนังสืออัตตัฟซีรุลกะบีรหรือมะฟาติฮุลกอยบเขาได้บอกว่าอยู่ในชีวิตของท่านนะอัจมะอะห์ลุตตัฟซีรบรรดามุฟัสซิรีนวะฮิรอกุรอานหมดเลยเนี่ยมีอิจมาอ์ว่าความหมายของอายะห์นี้คําว่าฟัสรุนนะอิลัยกะไปว่าตัดมันฮะตัดเป็นชิ้นเป็นส่วนว่าอันในอิบรอฮีมแล้วก็อธิบายว่าอิบรอฮีมได้ตัดนกอยู่4ตัวนี่ตัดเป็นท่อนและตัดเนื้อวะลูฮูมะฮ์วะรีชะฮ์วะดีมะฮ์ขนมันเลือดมันก็แบ่งเป็นส่วนเลยวะฮัลละตะบะอ์บะฮ์อะลาบะแล้วไปเอาชิ้นที่ตัดเป็นท่อนเป็นท่อนนี่มาผสมหลายชิ้นนั้นแล้วก็แบ่งพอแบ่งแล้วก็ไปวางบนภูเขาแต่ละลูกแล้วก็เรียกมันด้วยพระเดชานุภาพของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามันก็บินมาทุกส่วนนี่มันก็บินมายังท่านนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลาม ขาบอกว่าบรรดามุสลิมทั้งหมดนี่อธิบายแบบนี้เขาบอกว่ากัยรออบีมุสลิมอบีมุสลิมอบูมุสลิมอัลอัชฮานีเป็นนักวิชาการเป็นผู้รู้ชาวมุอ์ตะซิละมุอ์ตะซิละนี่คือใครมุอ์ตะซิละนี่ก็คือผู้ที่รับอิทธิพลแนวปรัชญาของกรีกในยุคแรกของสมัยอิสลามคนแรกที่ได้ฟื้นวิชาปรัชญาหรือฟิโลโซฟีในอาณาจักรอิสลามเนี่ยวาฟิลอิบนุอัตตอในยุคตะบีอีนเป็นคนแรกศึกษาปรัชญาแล้วก็เริ่มตีความฮะดีษกุรอานเนี่ยด้วยปรัชญาแล้วก็เลยตั้งกลุ่มกันเนี่ยกลุ่มเนี่ยเรียกกลุ่มมุอ์ตะซิละทำไมเรียกว่ามุอ์ตะซิละเพราะอิหม่ามอัลฮัสซันอัลบัสรีซึ่งเป็นลูกศิษย์ของซอฮาบะฮ์ท่านหนึ่งเป็นลูกศิษย์อานัสอิบนุมาลิกได้อธิบายเรื่องนึงเกี่ยวกับอะกีดะฮ์ว่าซุนนะฮ์บอกว่าฉันไม่เห็นด้วยฉันไม่เห็นด้วยกับท่านแล้วก็แยกกลุ่มแยกกลุ่มของเขาเนี่ยแล้วก็ไปสอนพวกที่เห็นด้วยกับเขาเนี่ยอีกที่หนึ่งฮัสซันบัสรีก็บอกว่าอัตซะลานาวาซิลอัตซะลานาไปว่าวาซิลเนี่ยแยกตัวไปแล้วเขาก็เรียกกลุ่มมุอ์ตะซิละฮ์ที่แยกตัวจากอัลลอฮ์ซุนนะฮ์วัลญะมาอะฮ์กลุ่มนี้แนวคิดของเขาเนี่ยมีพื้นฐานปรัชญาปัญญาเนี่ยเป็นหลักอบูมุสลิมอัลฟะฮานีก็เป็นคนหนึ่งในกลุ่มมุอ์ตะซิละฮ์อิหม่ามรอซีเนี่ยเขามีแนวคิดที่สวนทางกับพวกมุอ์ตะซิละฮ์เพราะรอซีเนี่ยเป็นอัชอะรีก็มักจะเอาทัศนะของมุอ์ตะซิละฮ์นี่มาตอบโต้ในหนังสือตัฟซีรของท่านปรากฏว่ามุสลิมอัลอัชฮะฮานีเนี่ยเขามีหนังสือตัฟซีรเล่มหนึ่งและหนังสือเล่มนี้เนี่ยดังมากแต่บัดนี้ไม่ปรากฏยังไม่พิมพ์ก็ไม่รู้ว่าเล่มเดิมเนี่ยเล่มแท้จริงของมันเนี่ยยังไม่เจอแต่มันเป็นเล่มที่นักวิชาการในโลกมุสลิมในรุ่นอดีตเนี่ยยุคก่อนเนี่ยเขารู้กันหมดเขาบอกว่าอบูมุสลิมคนเดียวนี่อันการะซาลิกไม่ยอมรับในทัศนะนี้ว่านี่ตัดนกแล้วก็เรียกไอ้มันบินมาเขาบอกว่าอินนาอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามลัมมาตะละบะอิห์ยาอัลมัยยิตมินอัลลอฮ์ตะอาลาอะรออัลลอฮ์ตะอาลามิซาลันกอรบะบิฮิลอัมรอไออบูมุสลิมบอกว่าเมื่ออิบรอฮีมขอจากอัลลอฮ์นี่ให้ชีวิตแก่สิ่งที่ตายแล้วนี่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ได้สนองตอบรับได้ยกตัวอย่างเป็นอุปมาเป็นตัวอย่างให้อิบรอฮีมสามารถเข้าใจได้วัลมุราดบิซุรุนนะอิลัยกัลอิมานะตะวัตตัมรีนะอะลัลอิญาบะคําว่าซุรุนนะในทัศนะของมุสลิมนี่หมายถึงว่าเลี้ยงมันให้สนิทสนมให้ใกล้ชิดจะได้มันตอบรับได้أي تعود الطيور الأربعة أن تسير بحيث إذا دعوتها أجابتك وأتتك ليمن خاليك من داني من كتما من كتسن عما فإذا صارت كذلك فاجعل على كل جبل واحدا حال حياته ثم دعوهن يأتينك سعيا لك ليمن هاي من كل من طيوان من بوخا ولك ليمن من كما لن تلتو يعني كان فين كن شيء أبو مسلم قوينا والغرض منه وتبزنكم أبو مسلم الأصفهاني بذكر مثال محسوس في عود الأرواح إلى الأجساد على سبيل السهولة وأنكر القول بأن المراد منه فقط قلنا أبو مسلم قال أبواه الله كان إبراهيم بيهن تويان في تؤين بيتهم إين ولين نقهي كنك تؤين และไปวางบนภูเขาพอเรียกมามันก็มาเป็นอุปมาว่าวิญญาณต่างๆที่มันห่างจากร่างกายแล้ววันเกียรติมันก็สามารถกลับไปสู่ร่างกายเดิมของมันได้อบูมุสลิมได้บอกว่ามันเป็นเพียงอุทาหรณ์อบูมุสลิมก็ไม่มีความเชื่อเหมือนพวกโบราณหรือพวกอเดียนีที่ปฏิเสธการฟื้นคืนของร่างกายเราก็เชื่อเหมือนอัลลอฮ์ซุนนะฮ์จะเอาตอนฟื้นคืนชีพในวันเตียมานี่ทั้งวิญญาณนะแล้วก็ร่างกายด้วยแต่อบูมุสลิมอัลฟานีเขามีแนวปรัชญาในแนวสมองมีความสำคัญจะตีความอะไรเนี่ยมันก็ต้องกินกับปัญญาเขาก็เลยตีความแบบนี้ ทัศนะเนี่ยอุลามะทั้งหมดนี้ใครเอามีคนเดียวตลอด1400ปีนี้มีใครเอามีคนเดียวโดดเดียวเนี่ยอบูซุฟยานจนถึงศตวรรษที่13 17ศตวรรษที่ผ่านไปแล้วเชคญะมาลุดดีนอัลอัฟกานีเชคมุฮัมมัดอับดุลเชคมุฮัมมัดรอชิดริดาจังได้มั้ยจังได้มั้ยเชคมุฮัมมัดรอชิดริดามาฟื้นฟูทัศนะนี้โปรดทราบมุฮัมมัดรอชิดริดาเป็นซุนนีเป็นซุนนีในทัศนะของเชคอาลีซาเป็นอะห์ลุสุนนะห์วัลญะมาอะฮ์ที่เคร่งครัดโดยสัมปันเชคมุฮัมมัดรอชิดริดาได้บอกว่าวะคอลัฟะฮุมอบูมุสลิมอัลมุฟัสซิรอัชชะฮีรอบูมุสลิมอัลมุสลิมฟีอัลมะนาร์ตัฟซีรมะนาร์ของมุฮัมมัดรอชิดริดาเล่มที่3หน้า57ถึง58เขาบอกว่าอบูมุสลิมได้คัดค้านอุลามะห์ทั้งหมดในเรื่องนี้คัดค้านหมดเลยแล้วก็ได้บอกว่าอายานี้เนี่ยมันเป็นอุปมาแล้วก็แกได้อธิบายอันเนี้ยในนั้นอยู่ในที่ผมนำมาได้อธิบายทัศนะของอาวุธอัลฟาห์นี่และตอนท้ายเชคมุฮัมมัดอัลชิดรีดาได้บอกว่าขอยกย่องอบูมุสลิมอัลอัฟฮานีที่ได้นำเสนอทัศนะนี้ที่ยอดเยี่ยมก็ที่อธิบายกับพี่น้องแล้วว่าทั้งจะมาลุกเรียนกรณีซึ่งเป็นอาจารย์ของมุฮัมมัดอัมดูมุฮัมมัดอัมดูซึ่งเป็นอาจารย์ของมุฮัมมัดรอชิดริดาเขามีแนวเนี้ยแนวปัจจัยมีความบางอย่างบางเรื่องบางอย่างถ้าเราทราบแล้วว่าจะมาลุกเรียนกรณีสืบทอดแนวนี้กับมุฮัมมัดอัมดูมุฮัมมัดอัมดูสืบทอดแนวนี้กับมุฮัมมัดรอชิดริดาถ้าเราทราบแล้วว่าใครหรอในเมืองไทยที่อ่านบทความของมุฮัมมัดรอชิดริดาครูอัคบารวะฮับใครที่เป็นลูกศิษย์ของครูอัคบารวะฮับดีเรกุลละชิดสวะทำไมอ่ะทำไมบอกว่าดีเรกนี่เอามาจากอัคบารวะฮับที่เอามาจากมุฮัมมัดรอชิดริดาแล้วไม่พูดว่าเอามาจากมุฮัมมัดอาลีอัลลาฮูผมบอกว่าเป็นไปได้เพราะฉะนั้นอาลีซาเขาบอกว่าเคยทุกทีกับดิเรกนี่8ปีเขาก็เห็นว่าดิเรกเนี่ยวางของมุฮัมมัดอาลีเนี่ยแปลจากมุฮัมมัดอาลีเนี่ยเขาก็เฉยๆเขาก็พูดเช่นอาลีซาเขาก็บอกเขาก็วางใช้แล้วก็เฉยๆก็หมายถึงว่าดิเรกก็เคยใช้แน่นอนโดยใช้แน่นอนแต่ไม่ใช่หมายรวมว่าใช้ของมุฮัมมัดอาลีอย่างเดียวไม่ใช่หมายรวมมาใช้ของมุฮัมมัดอาลีนี่ทำไมรู้ไหมของมุฮัมมัดอาลีนี่นะพอเขาได้อธิบายอายะห์นี้ฟัสรุฮุนนะอิลัยกะเขาได้อธิบายเกี่ยวกับเรื่องการที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาถามว่าเจ้าไม่เชื่อหรือดิเรกได้บอกว่าเราฮอนิตอัลบุคอรีคิตาบุลอัมบียะบาบที่11โดยท่านอบีฮุเรรอทำไมมันมีฮะดีษที่เกี่ยวกับอายะนี้จะอธิบายให้ฮะดีษอายะนี้ที่เด็กได้เพิ่มขึ้นมาของมุฮัมมัดอาลีไม่มีแต่หากว่าดิเรกเป็นคนที่ลอกอย่างเดียวมีคนชอบใช้คำนี้โอ้ยดิเรกมันรู้เรื่องมันรู้แต่ภาษาอังกฤษมันก็ลอกภาษาอังกฤษมาเนี่ยไม่ใช่ดิเรกรู้ทั้งภาษาอังกฤษทั้งภาษาไทยและภาษาอาหรับด้วยและเรื่องนี้ดิเรกได้ศึกษาอย่างดีศึกษาอย่างดีเลยเพราะการที่เขาเอาคำว่าเลี้ยงให้ส่งแสดงว่าแกรู้ทัศนะต่างที่เราเรื่องนี้จนเลือกคำนี้เขาประกอบรู้แล้วก็เชื่ออย่างนี้พอดีเด็กเนี่ยมีแนวเนี้ยแนวปัจจัยแนวให้ความหมายคุรานให้ขึ้นกับปัญญาซึ่งแนวนี้เนี่ยในเมื่อห้าสิบปีนะครับมันระบาดทั่วโลกมุสลิมระบาดมาก พราะตอนนั้นเนี่ยโลกมุสลิมเนี่ยกลายเป็นเมืองขึ้นของพวกฝรั่งฝรั่งยิ่งดิเรกนี่ตะก่อนนั้นแกก็สัมผัสกับวงพวกเมนเชรีที่เผยแพร่ศาสนาคริสต์เขาก็โดนฟังมาหมดในคนที่โจมตีคุรานโจมตีก็หลายครั้งก็เคยบอกเขาเคยพูดว่าที่เขาเคยเขียนเคยเอาทัศนะของมุฮัมมัดอาลีเนี่ยว่าอิสลามมีพ่อนี่นะเขาบอกว่าเหตุผลที่เขาเอาลักษณะเนี่ยมันบรรจุในความหมายกุรอานเนี่ยจะได้ตอบโต้พวกคริสเพราะถ้าหากว่าพวกคริสไม่มีหลักฐานว่าอิสลามมีพ่อนี่นะจบเลยทำไมอ่ะเพราะเขาเอาว่าพ่อเขานี่คือพระเจ้าไงแต่ถ้าหากว่าพ่อนี่คือมนุษย์ธรรมดานี่เรื่องมันก็จบเขาคิดแค่นี้นะก็เถาไปหน่อยก็ยอมรับว่าตรงนี้เนี่ยเถาไปหน่อยคิดขั้นไปหน่อยนะครับแต่อยากจะบอกว่าเหตุผลของเขาเนี่ยมันเกิดจากบรรยากาศในยุคก่อนการโจมตีของนักวิเคราะห์นี่ทำให้นักวิชาการบางคนนี่อาจจะอ่อนตัวให้คืออ่อนปัญญาให้คนอื่นเรื่องนี้มันเกิดแม้กระทั่งนักวิชาการที่เข้มแข็งด้านสุนนะก็มีด้านสุนนะก็มีชื่อยูซุฟ กอรอดาวีเจ้าซุฟรอดาวีอาจารย์ของเขาเนี่ยชื่อชิคมุฮัมมัดอบูซะฮรอฮ์ามาจาระเป็นอุลามะอ์อัซฮับที่ดังมากอัลิมคนนี้เนี่ยปฏิเสธการลงโทษผู้ที่ทำจินาที่มีครอบครัวแล้วด้วยขว้างด้วยหินปฏิเสธว่าไม่มีในอิสลามไม่มีอันนี้เป็นหลักปฏิบัติของชาวยิวและถูกยกเลิกไปแล้วซึ่งพูดเหมือนพวกกะเดียนีและกะดิเรกก็เคยเชื่อแบบนี้กะดิเรกไม่ได้พูดเหมือนมุฮัมมัดอบูซุฮร์นะซึ่งซุฟรอดาวีอาจารย์ของเขาเนี่ยเชื่อแบบนี้แต่ซุฟรอดาวีปฏิเสธไม่ได้ว่ามันมีการขว้างด้วยหินนี่นะมันมีในฮะดีษของบุคอรีซุฟรอดาวีก็เลยบอกว่ามีการประหารชีวิตคนที่ทำจินาและมีครอบครัวแล้วหมายถึงว่าผู้หญิงที่มีสามีแล้วแล้วไปทำจินาหรือสามีที่มีภรรยาแล้วไปทำจินาเนี่ยการลงโทษนี่คือประหารชีวิตแต่อยู่ที่ดุลละพินิจของกอบีอยู่ที่ดุลละพินิจของกอบีจะประหารชีวิตยังไงด้วยขว้างด้วยหินหรือด้วยตัดคอหรืออาจจะลดการลงโทษก็ได้ทั้งนี้ที่เขาบอกว่าอันนี้มันอยู่ที่ดุลพินิจเนี่ยเพื่ออะไรเพื่อจะได้ลดกระแสต่อต้านอาจารย์ของเขาอ่ะว่าเขาเนี่ยปฏิเสธว่าผมไม่มีเลยการลงโทษไม่มีเลยมีอันเดียวเนี่ยคือเชี่ยนอย่างเดียวแม้ว่าจะมีผัวมีเมียมีอะไรแล้วก็เชี่ยนอย่างเดียวก็จะลดกระแสต่อต้านนะต่อต้านนะก็บอกว่าอ๋อมันนี้แต่มันไม่จำเป็นต้องขว้างดุยไม่จำเป็นต้องขว้างดุยแต่ที่จริงการลงโทษโดยเรื่องนี้มันชัดเจนนะทั้งในฮะดีษและในกุรอานที่สำนวนถูกยกเลิกแต่ฮุกุมคงอยู่และใช้ปฏิบัติสมัยซอฮาบะทุกรุ่นทำไมต้องอธิบายเรื่องลึกแบบนี้มันยาวเหลือเกินไหนเรื่องนี้ลากมาตั้งแต่แรกเลยคือจะได้บอกกับพี่น้องว่าอายะนี้เป็นอายะที่เกี่ยวกับเรื่องอาคีดะห์คำว่าฟัซรุฮุนนะเนี่ยฟัซรุฮุนนะอิเลกะอัลลอฮ์เลยบอกซุมมะจะอะลาอะลาคุลลิญะบะลิมินฮุนนะจุซอะฮ์ไทหลังเจ้าจงวางไว้บนภูเขาทุกลูกซึ่งส่วนหนึ่งจากนกเหล่านั้นثم دعوهن يأتينك سعيا لو تريد من جمع ينجا دو يريد رين واعلم أن الله عزيز الحكيم لهم فنرو ويتردوا لكن الله نن بن فوسن ديشانفا فوسن بريشايا عزيز الحكيم قياني من دو تنرن عقيدة تاني كرشاتي فيام ที่ความเรื่องนี้เนี่ยจะได้บิดเบือนอาคีดะห์อันนี้มีจริงเราต้องยอมรับแต่ระหว่างคนที่ตั้งใจบิดเบือนอาคีดะห์กับคนที่ไม่ได้ตั้งใจบิดเบือนอาคีดะห์มันไม่เหมือนกัน ระหว่างคนที่มีความเชื่อของลัทธิลัทธินึงกับคนที่ไม่ได้เชื่อในลัทธินั้นแต่เขามีแนวอื่นที่ไม่เกี่ยวกับลัทธินั้นมันต่างกันอยากจะสรุปว่าดิริคุณลังคิริสวัสดิ์นี่ได้แปลอายานี้ถูกต้องไหมเล่มเก่านี่แปลผิดแน่นอนไม่ถูกต้องก็แปลตามมุฮัมมัดอาลีลาฮูรีแปลตามอับดุลลอฮ์ยูซุฟอาลีแปลตามมุฮัมมัดอัสัดแปลตามมุฮัมมัดอัมดูมุฮัมมัดรอชิดะทั้งสิ้นนี่นะทั้งหมดเนี่ยผิดหมดแต่แต่ละคนเนี่ยมีเจตนาเหมือนกันไหมมุฮัมมัดรอชิดริดามุฮัมมัดอัมดูเนี่ยเหมือนมุฮัมมัดอาลีลาฮูรีเหมือนอับดุลลอฮ์ยูซุฟอาลีไหมเหมือนกันไหมไม่เหมือนกันฉะนั้นจะบอกว่ามุฮัมมัดรอชิดริดานี่มีความคิดเหมือนดิเรกุลละซีนิสวัตแต่เรื่องนี้เหมือนกันจะเรียกว่ามุฮัมมัดรอชิดริดานี่ปฏิเสธมุอ์จิซะห์ไหมเรียกได้ไหมเรียกว่ามุฮัมมัดรอชิดริดานี่เป็นกอดียานีได้ไหม ไม่ได้ แต่ที่อยากจะบอกว่ามันผมพูดครั้งแรกนะที่บอกว่ามันมีส่วนหนึ่งที่ผมไม่รู้จะเลือกคำพูดไหนที่เหมาะสมที่สุดมันเป็นการหลอกลวงชาวบ้านการหลอกลวงชาวบ้านก็คือเอาแพะชนแกะชาวบ้านก็เมื่อมีรายละเอียดเรื่องวิชาการแล้วก็เอานู่นมาชนกันนี่มึนเอายังไงเอ็งจะเอายังไงดิเรกเขาจะนี่ว่ากันไปมันมึนไงจะมีใครไหมเจ้าลีเอามาจากไหนอ่ะเอามาจากไหนเนี่ยว่าดิเรกเขาแปลมาจากมุฮัมมัดอาลีอย่างเดียวเอามาจากไหนเพราะฉันเห็นนะว่ามุฮัมมัดละชิดุตอนนี้ก็เขียนเหมือนนี้เนี่ยเอ๊ะแกไปหลงตามมุฮัมมัดละชิดุตหรือเปล่าไม่มีใครคัดค้านไม่มีใครตรวจสอบตามเช่นอลีซาก็มีแต่คนที่อ๋อแอบเหมือนก็เหมือนก็ถึงแบบนี้ก็ยังมีนกแก้วนกแก้วแถวนู่นแถวคลองตันยังพูดเหมือนเดิมพี่น้องดูสินี่คงที่ไหนอย่างนี้มุฮัมมัดอาลีนี่ดูสิพี่น้องนกแก้วนี่แหละก็ได้กับสองฝั่งนี่แหละเอาของมุฮัมมัดอาลีนี่ไงของของดิเรกก็นี่ไงก็เหมือนกันนี่ไงแสดงว่าเหมือนกันเอาของอบูมุสลิมอัลอัสซานี่มาสิหรือไม่เคยได้ยินชื่อเอาของมุฮัมมัดรอชิดริดามาเปรียบเทียบนะสิหรือไม่เคยอ่านที่ต้องการพูดเรื่องนี้ไม่ต้องการโอ้อวดซะพี่น้องแต่ต้องการให้พวกเราเนี่ยได้ตระหนักว่าวิชาการเนี่ยมันมีความศักดิ์สิทธิ์วิชาการนะมีความศักดิ์สิทธิ์ไม่มีใครสามารถที่จะมีคนสามารถที่จะหลอกชาวบ้านนะว่าฉันเนี่ยเป็นนักวิชาการแต่แน่นอนจะไม่ได้ความศักดิ์สิทธิ์ของวิชาการคนที่เป็นอิหม่ามจะเป็นหมอดูก็มีเป็นหมอดูก็มีคนที่เป็นเจ้าครูและเป็นหมอดูก็มีเขาก็เลยผสมกันตำแหน่งเดี๋ยวนี้ก็เลยเป็นโต๊ะหมอผสมตำแหน่งโต๊ะหมอก็มีในสังคมของเราพี่น้องดีนี่นะโต๊ะหมอนี่นะโอ้โหสวมหมวกฮะสวมหมวกใส่โต๊ะอย่างดีเลยอ่ะถ้าใครเห็นนะตามถนนนี่นะคงนี่นะกลุ่มชาลักชาเล่เนี่ยแบบฉบับผู้ชักไทยแต่รู้ไหมว่าเบื้องหลังนี่มันมีอะไรคนที่เชื่อตามนักวิชาการบางคนแล้วก็ไม่ตรวจสอบนี่ก็น่าสงสารแต่ของอัลลอฮ์ไม่เอาโทษนะครับของอัลลอฮ์ไม่เอาโทษแต่พี่น้องรู้ไหมบางคนนี่นะเขาใช้พื้นฐานแห่งความเชื่อก็คือเองว่าที่เด็กเองก็ว่าก็ไปตามนั้นนะแต่ฉันไม่กล้าฟันธงว่าเป็นชาวนรกไม่กล้าฟันธงว่าเป็นคาเฟ่ไม่กล้าฟันธงว่านอกศาสนาไม่กล้าฟันธงว่าเป็นกบเยนีเองว่าไงเอาไม่ดีก็ไม่ดีแต่ฉันไม่ว่าเป็นคาเฟ่ฉันขอสงวนมีชาวบ้านแบบนี้นะครับมีชาวบ้านที่หลงเชื่อตามแต่พอรู้จริงนะกลับเนื้อกลับตัวล่าสุดนี่นะครับคนละบุญหลวงได้อ่านหนังสือมุกความจริงปรากฏแล้วฟังเทศผมว่าอาจารย์บริอธิบายนะ พออาบและฟังเสร็จแล้วเนี่ยทำไมรู้ป่ะอาบน้ำละหมาดละหมาดสองระกาเตาบัดตัวต้องมีคนที่พร้อมที่จะรับสัจธรรมและเปลี่ยนแปลงแต่คนที่ยังยอมอยู่ในความงมงายจะได้ไม่เสียศักดิ์ศรีคนที่ยอมอยู่ในความโง่เขาจะได้ไม่ถูกกล่าวหานักวิชาการคนหนึ่งต้องครูระดับใหญ่นั้นในประเทศไทยเป็นเจ้าของโรงเรียนเป็นครูใหญ่เขาบอกว่านี่ที่รีบมาพูดนะว่าดีเรกไม่ใช่ก็ยานีนี่นะฮะถ้าไม่ประนามริดอนะถ้าไม่ประนามริดอต้องไปขอโทษชาวบ้านต้องไปขอโทษชาวบ้านที่กล่าวหาดีเรกว่าเป็นก็ยานีเข้าใจพูดและใครละกล้าที่จะไปขอโทษชาวบ้านว่ากูนี่ในอดีตเนี่ย40ปีเนี่ยกูโง่แล้วกูหลอกพวกมึงใครกล้าจะทำอ่ะเฮ้ยไม่ทำที่ง่ายกว่านั่นนะยาไอริดอนว่าไอ้เรื่องนี้มันง่ายกว่าจะไปกราบชาวบ้านนะบอกว่าฉันขอโทษฉันไม่รู้ฉันโง่มาก่อนฉันอันนี้มันกระทบศักดิ์ศรีของฉันด่าไอ้เด็กนี่ไอ้เช็คเด็กมันจะง่ายไม่เสียหายไม่ศัตรูก็มีคนที่คิดหรือคำนวณจุดยืนทางศาสนาด้วยผลประโยชน์ของตัวเองเสียหรือไม่เสียแล้วพี่น้องเดี๋ยวจะดูนะในอนาคตนะแต่ผมเห็นแล้วคนที่เปลี่ยนจุดยืนจากคนที่ต่อต้านดิเรกมาเป็นคนที่สนับสนุนดิเรกเพราะได้เงินสนับสนุนจากรายการวิทยุตรงข้ามเลยนะคนที่เปลี่ยนจากฝั่งนี้ไปฝ่ายนู้นคนที่ฝ่ายนู้นเป็นฝ่ายนี้ขอให้พวกเราเนี่ยได้อยู่ในหลักอยู่ในเกณฑ์แล้วก็พยายามแสวงหาสัจธรรมก็ไม่มีอย่างอื่นนะครับที่ดูรายละเอียดดูผมขอยอดไปพูดในอาทิตย์หน้านะครับที่จริงนะไอ้ข้อมูลต่างๆเนี่ยตอนแรกตั้งใจว่าจะลำดับเป็นขั้นเป็นตอนนะครับแต่เนื่องจากว่าข้อมูลมันเยอะเหลือเกินนะครับก็ขออภัยที่มันไม่ได้เป็นไปตามความต้องการของผมแต่ข้อสรุปที่จะได้นะครับว่าการตัดสินอัลกุรอานนะครับมีความละเอียดเป้าหมายของเราเนี่ยเราต้องการเข้าใจอัลกุรอานตามที่บรรดาอัสซะลาฟุสซอลิฮ์เริ่มตั้งแต่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและบรรดาซอฮาบะห์และบรรดาตะบะอีนเนี่ยที่ไปไหนนั้นเชื่อมั่นอิตมันและปฏิบัติตามใครที่จะหลงผิดใครที่จะบิดเบือนใครที่จะผิดเราก็ต้องกล่าวเราต้องเตือนถ้าถึงขั้นที่เป็นกุฟรถึงขั้นที่เป็นบิดอะห์ถึงขั้นที่เป็นดอลาละเราก็ต้องกล่าวบางคนมีกล่าวว่าเป็นกล่าวในเรื่องที่เป็นบิดอะห์เป็นดอลาละแต่ตัวเองยังไม่ถือว่าเป็นคนที่เผยแพร่บิดอะห์เพราะอะไรเพราะไม่ได้ตั้งใจบางครั้งนี่ไม่รู้ว่าตัวเองเนี่ยทำบิดอะห์หรือชุนไตบางครั้งนี่ไม่รู้ก็ยังมีบางคนมีเขียนหนังสือเนี่ยมาอุลิคือชุนแม่นบีเชื่อว่าการทำมาอุลิเนี่ยเป็นชุนแม่ของนบีก็มีบางคนยังไม่รู้นะครับไอ้คนที่ไม่รู้เนี่ยเราไม่กล่าวแต่คนที่รู้ดังหักนะครับคนที่รู้ดังหักทีนี้การที่เราไม่กล่าวหาคนหนึ่งคนใดเนี่ยมันก็จะไม่พ้นหน้าที่ที่ต้องเตือนประชาชนเราไม่กล่าวหาแต่เราก็ต้องเตือนประชาชนนะครับงั้นเราก็ดีเรกเรื่องนี้ผิดเราไม่กล่าวหาดีเรกก็เป็นก็เบียนีแต่ก็ต้องเตือนประชาชนต้องเตือนบอกว่าอันนี้ดีเรกผิดนะแล้วก็ต้องเตือนอยู่สม่ำเสมอว่าหนังสือคุรานมัจญิดนี่นะคนนี้ไม่ใช่นักวิชาการไม่มีความเชี่ยวชาญแล้วก็ศึกษาความหมายคุรานอย่างละเอียดไม่เป็นนะผมบอกว่าไม่ให้อ่านอาทิเช่นเชงอลีซานี่ไม่ควรอ่านคุรานมัจญิดไม่ควรทำไมไม่เชี่ยวชาญโดยเฉพาะภาษาไทยไม่รู้เรื่องก็ไม่ควรอ่านก็ที่แกเสือกไปอ่านนี่นะตอนประเทศไทยเนี่ยเราสั่งเราสายไปหมด วุ่นวายไปหมดโน่นคนนู้นนอกศาสนาคนนี้เข้าไอ้นี่ไม่เข้าไอ้นี่ขึ้นขึ้นในขึ้นบกขึ้นน้ำอ่ะอันนี้อัลลอฮ์ซึ่งสังคมเนี่ยแบ่งกันเป็นสองซีกแค่สองซีกศึกษาคุรานให้ละเอียดนะครับแล้วก็พยายามได้รู้สิ่งที่เป็นเจตนารมณ์ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและอะกีดะห์ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซึ่งแรกพออัลลอฮ์ได้รับรองความเชื่อของเขาว่าเป็นความเชื่อที่ถูกต้องและสอดคล้องกับศาสนาธรรมที่อัลลอฮ์ได้ประทานลงมาแห่งท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมีคำถามไหม มีครับมีน้องหลายครับขอเติมเพิ่มเติมมาเลี้ยงให้คุ้มแนวหน้าแรกผม สรุปครับอ๋อสรุปผมแก้ไปแล้วแล้วก็ไม่รู้แก้ไปแล้วไม่ น ั ่นแหละอยู่ใน ชี ตอ๋อในชีตครับในชีตอ๋อผมแก้แล้วแล้วจะลืมแก้ในชีวิตครับครับเดี๋ยวบิดเบือนถูกเก่าหาว่าเออทั้งแรกที่ไม่ได้หลับนะบ้างครับมีคำถามอื่นไหมครับก็ไม่ควรที่จะให้ทุกคนอ่านนะไม่บังควรจะไว้นี่หมายถึงว่าเอาไว้อ่านไหมไม่บังควรไม่บังควรนะคนที่อาจจะอ่านแล้วก็ไม่รู้นี่ก็มีบางเรื่องที่ยังไม่ได้แก้บางเรื่องนี่ก็ต้องแก ่ครับแล้วอย่างที่ใช้สำนวนหลักนี้เนี่ย ผิด ครับเลือกเอาอย่างไร ก็ ทั้งเรื่องอะไรที่ถ ูกก็นี่ไงถึงผมบอกว่าคนที่บอกว่าเนี่ยหนังสือของกุรอานมายีดเนี่ยมันบิดเบือนมันอ่านไม่ได้และเล่มแดงเนี่ยไม่มีผิดเลยมันก็มีผิดและบางอันเนี่ยสับสนเหมือนกันแต่ว่ามันไม่มีทางเลือกมันไม่มีทางเลือกแต่ผิดบางผิดเนี่ยในเล่มแดงของนักเรียนของอาหรับเนี่ยมันไม่เหมือนความผิดที่ดีเลยเพราะดีเลยเนี่ยมีแนวคิดเกี่ยวกับเรื่องตีความนะแต่ในเล่มแดงเนี่ยทั้งสองคนที่อธิบายเนี่ยไม่มีแนวคิดและพยายามที่จะอยู่ในกรอบของอย่างนี้อันนี้ถึงแม้ว่าก็เอาทั้งสองความหมายแต่ความหมายที่ถูกต้องนี่มันมีอยู่แต่ถ้าเอาความหมายเดียวเนี่ยมันอาจจะเป็นปัญหาแล้วก็ผิดเพราะมันจะทำให้คนเข้าใจว่าอ๋อแสดงว่าความเลี้ยงให้คุณแก่เจ้าเนี่ยนะจะได้ง้อเป็นทศนาบีนี่ไงแต่เมียก็มีอ่ะฮะอย่าเข้าใจมีคำถามนะครับไม่มีจะได้ไปสังสรรค์วันศุกร์นี้คุณบ้าที่นานากลางคืนไม่มีอะไรวันเสาร์เนี่ยมีบรรยาย11 โมงที่มรดกแล้วก็13:30ที่บรรจงคุณธรรมขึ้นคุณธรรมบรรจงแล้วก็วันอาทิตย์นะครับหลังละหมาดอัสรีที่บ้านตานีพันเป็นของบางกอกน้อยประวัติศาสตร์ของท่านซอฮาบะห์ที่ชื่อว่าอัลอัรกอมอิบนุอะบิลอัรกอมบทบาทของท่านซึ่งเป็นคนรุ่นบุกเบิกสมัยท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคนรุ่นแรกที่รับอิสลามได้สนับสนุนท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอย่างไรและได้มีบทบาทอย่างไรในอิสลามก็เป็นประวัติที่น่าสนใจของอัรกอมอิบนุอะบิลอัรกอมถ้าไม่มีอย่างอื่นก็ขอยุติด้วยคำว่า سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته